Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, φίλε, το μόνο που λυπάμαι ότι δεν θα ζήσω έτσι αρκετά χρόνια να δω έναν ιστορικό να γράφει για αυτή την εποχή. Δηλαδή από το 2006, 7, 9, ας πούμε, και μέχρι σήμερα. Να δω τι θα έγραφε για αυτό το κόμμα και πώς βρέθηκε ξαφνικά από το 3% να κυβερνάει και πώς έφτασε να έχει γίνει ένα. Καλά, ήταν τσίρκο, έτσι. Ένα τσίρκο μαδομνίου. Πολύ θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα σε 50, 60, 100 χρόνια. Πώς θα το έγραφαν οι ιστορικοί της εποχής σας. Όλοι μας. Νομίζω δηλαδή θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πολύ λυπάμαι μόνο γι' αυτό. Δεν έχω καμιά πλέψη να ζήσω 100 χρόνια, ας πούμε. Μου φτάνουν 70, ξέρω εγώ. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό, να το ζήσω αυτό το πράγμα. Να δω αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο. Αυτό ρε φίλε. Είδε σήμερα δεν είπαμε μαλακία. Εντάξει τώρα, θα το δούμε αυτό. Μη σε αποθαρρύνω. Έλα ρε Αποστολή. Γεια. Είσαι ο Δουβλίνο, ο δύο. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Καλά. Τρία πραγματάκια. Ένα. Θυμήθηκα την Μπάμπο, ρε. Πού είναι η Μπάμπο? Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει και έχω ανησυχήσει. Τώρα είναι καιρός. Ναι, αυτό. Δεύτερο. Με όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Την διάσπαση την έζησα στην οικογένειά μου. Εγώ ήμουν στην ΝΕ τότε. Τα δύο αδέλφια μου πήγαν στο συνασπισμό τη Αίστρα. Μπράβο, σοφή λύση. Και ο Αλέξης αυτό έκανε, και ο Αλέξης. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Θα ξεράσω τώρα. Ο ένας ξαναγύρισε το κουκουέ, βέβαια. Αν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μ' ακούει τώρα, τέλος πάντων. Ο άλλος ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στον άλλον. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, σωστό και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, καλέ. Οι άνθρωποι εκεί είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Όμως δεν έφυγε τώρα, δεν θέλω να του ταράξω. Δεν έχει φύγει τώρα. Δεν κατέστρεψε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπερδεύεστε. Συμφωνώ. Το ξύλωμα το 15 άρχισε, δεν άρχισε το 23. Και σας το περίμενα, Αποστόλη. Ήθελα να ξέρω από τότε μέχρι σήμερα, μην πω πιο πριν, αν υπάρχει κανένα που μπορεί το όνομα της ενότητας της αριστεράς να αναφέρει όλες τις διασπάσεις που έγιναν στο Συνασπισμό μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Ένα είναι αυτό. Και αυτό το λέω για τους ντρόπους του ΣΥΡΙΖΑ, ντρόπους εντός εισαγωγικών, που δεν τολμούν να σηκωθούν να φύγουν και να δουν την αλήθεια. Δεύτερο. Τώρα είμαστε για να ψάξουμε τους Sex Pistols. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε! Το 19 τι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 19. Το ακολούθησε. Ναι. Πολλά πράγματα. Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση. Σωστά. Ναι. Τώρα τι θα καταφέρει με όλα αυτά να φέρει το Πασόκ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα κόμμα που τα καταφέρνει όμως άρα. Δηλαδή ας κρατήσουμε και τα καλά. Δεν μπορώ όλο το μισό άδειο ποτήρι. Σωστό και αυτό. Δηλαδή είναι ένα κόμμα, εντάξει, μπορεί να καταφέρει θετικό αποτέλεσμα για τους αντιπάλους, αλλά είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν το χρεώνουμε αυτό. Σωστό. Μα αυτό ίσως είναι ο σκοπός εξ αρχής. Να δημιουργήσει καινούργιες λύσεις για το σύστημα. Έτσι. Έλα, σε παρακαλώ, δεν τα πιστεύω αυτά. Αν το δεις λίγο κάπως διαφορετικά, μπορεί να τα καταφέρουν και καλά οι άνθρωποι. Σε αυτόν τον τομέα καλά τα καταφέρουν. Δηλαδή, αν είσαι Μητσοτάκης, δεν έχεις παράπονο. Ακριβώς. Ούτε αν είσαι Ελληνοφρένεια, πάντως. Έχετε δουλειά, έτσι. Όχι, δα, αν είναι. Δηλαδή, θα ήμασταν δηλαδή, πραγματικά αγνώμονες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Θανάσης από το Εγάλεο. Είμαι αμαία. Γεια σου, Θανάση από το Εγάλεο. Τυχερός που είσαι αμαία σε αυτή τη χώρα. Η ζωή σου είναι πολύ εύκολη, φαντάζομαι. Δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολα περνάω. Άντε καλά, αν είναι δυνατόν. Είσαι στη χώρα που σέβεται τον άνθρωπο με τις δυσκολίες του, με όλα. Έναν άνθρωπο με δυσκολίες δεν σέβονται. Ντροπή. Οι διηγούντες και οι παρηγούντες. Ντροπή που λες τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνανε ράμπες. Σου κάνανε. Δεν σε περνάνε επιτροπή κάθε τόσο να δουν. Αν σου φύγει αναπηρία. Έχουν περάσει 8 ή 9 φορές. 9 φορές. Μπορεί την επόμενη φορά να μην ήσουν αμαία. Που ξέρουν αυτοί. Εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις. Να σου φύγει το αμαία. Κάτι να πήρες ένα αντιβιωτικό. Μαγκάρι να γίνει αυτό, φίλε μου, αλλά δεν θα γίνει. Σόπα. Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Μαγκάρι να γίνει. Αυτό που θα γίνει ότι θα σε ταλαιπωρούν για άλλες τόσες φορές να περάσει επιτροπή. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι. Αυτό θα γίνει. Άστο. Να σε πάτε καλά, φίλε μου. Να εσύ να σε καλά. Καλό κουράγιο, γιατί εδώ που έχεις μπλέξει τον τόπο που έπλεξες, μόνο κουράγιο χρειάζεται. Υπομονή. Σε ευχαριστώ, αγόρι. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίρμα. Πειράζει που είμαι. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα. Πειράζει. Πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Αθάνατος. Αθάνατος Φλωρινιώτης. Καλά, αθάνατος δεν λες τίποτα. Επειδή τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα έχει κουράσει. Με το ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού ή εξωτερικού, τώρα ποιο ΣΥΡΙΖΑ λέμε. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων προς τους φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΥ και κυρίως άμα ακούει που θα σ' ακούνε σίγουρα. Δηλαδή μπορούμε να το λέμε ΣΥΡΙΖΑ γουτουπού, γουτουπού ΣΥΡΙΖΑ. Γουτουπού ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλό. Αυτό πολύ καλό το βάζει στην παράσταση. Θα το βάλω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερό κόμμα για να το παίζουν αριστεροί. Και δεν θέλει να είναι αριστερό κόμμα έτσι κι αλλιώς. Διότι υπάρχει ένα συνοστισμό στην αριστερά. Θέλει να είναι κέντρο Λούμπεν κόμμα. Και εντάξει, και γι' αυτό πρέπει να είναι. Με αυτά έχει δείξει τέλος πάντων με την ιστορία του από ένα σημείο και μετά. Και εγώ δεν μπορώ να κάτσω πραγματικά να σκεφτώ ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν με τον Κασελάκη τη στιγμή που έχουν ψηφίσει ξερομνημόνιο, που έχουν περάσει τόσο αντεργατικού νόμου και δεν έφυγε κανένα. Και τώρα που του διαγράφει ο άλλο, δηλαδή χάρη του κάνει. Καλέ, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα χάνει την αριστεροσύνη του. Πού ήταν 5 χρόνια. Αυτό σου λέω. Αλλού ήταν 5 χρόνια, δεν βλέπανε. Τη συμβολή τη δική του μέσα σε όλο αυτό δεν είναι, αντικρίζουν κάπου. Αυτά γίνονται για τα μάτια του κόσμου τώρα. Σόπα. Για να σβήσουν τι ενοχέ για να κάνουν το καινούριο κόμμα. Άσε μα τώρα. Μπράβο. Για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα αριστερό κόμμα το οποίο. Τι αριστερό, αγάπη μου. Ξέρει τώρα, έβλε και εσύ τι εννοώ. Αγάπη μου, μου είπε αγάπη μου. Αγάπη μου, μου είπε αγάπη μου. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Μου βγήκε έτσι, συγγνώμη, εντάξει. Όχι, καλά έκανε τώρα, να σου πω την αλήθεια, με έφτιαξε. Πάνω που πήγαινα τώρα να κράξω το ΣΥΡΙΖΑ, είδε τώρα, γίνεσαι ρωτήλο και. Μαλάκωσε. Και κατευθείαν περνάει το μυαλό μου στον παπά Πλεύρη και στην καινούργια του Γκόμενα. Πώ κάνει έρωτα με ένα ψυγείο. Δηλαδή πέρασε εκεί πέρα. Δηλαδή μην περάσει ένα μεσημέρι, ήσυχο να μα έρθει ανακούλα, μάλιστα. Και τρώνε οι άνθρωποι, ισχύει. Τώρα να σου πω κάτι, ο τύπο αυτό εγώ είμαι σίγουρο ότι πήγε και έκανε αυτή τη φάση και καλά είναι το εσωτερικό ακροδεξιό αστείο για το hype τώρα του Κασελάκη με του γάμου των ομοφυλόφιλων. Και τα λοιπά. Πήγε ο τύπος να το παίξει, ας πούμε, ξέρεις, μέχρι να πεθάνει άντρας και να δείξει και αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, της. Τι να κάνουν, έχουν και αυτά τα φασιστοειδή της ανάγκης τους, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά δεν τους σηκώνεται με τόσο αναβολικά αυτή η ακροδεξή. Δεν τους σηκώνεται πλέον, καταλάβες. Δεν τους νοιάζει, τους νοιάζει να σηκώνεται το χέρι. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Ναι, οκ. Okay. Και αυτό εδώ μεταξύ που σηκώνεται το χέρι, πλέον ξέρει το χέρι δεν σηκώνεται. Έχει πάει όλο στην Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό το χεράκι εκεί πέρα μέσα. Και πάνε και του ψηφίζουν. Τέλο πάντων, πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, οι ΣΥΡΙΖΑ να το καταλάβουν λίγο. Δεν είναι αριστερό κόμμα. Χαρήκατε πουτανάκια, ε. Ναι. Να σου πω κάτι, να θυμίσω κάτι στον κόσμο θέλω. Το 2014, στις δημοτικές εκλογές, αναμετρόταν ο Μπέος, ο γνωστός για τις χρυσαυγήτικες απόψεις του Μπέος, και ένα Σιριζέος. Και θυμίζω το σύνθημα του ΚΚΕ, καλύτερα ο Μπέος παρά ο Σιριζέος. Θα θυμάσαι αυτά, μωρή βρωμιάρα. Όχι. Δεν τα θυμάσαι, ναι, τα ξέχασες, έχεις επιλεκτική μνήμη. Αυτές τις μαλακίες που λες που του εισγάζεις μέσα από τον κόλο σου, να τις πεις πουθενά αλλού, όχι σε μένα, μαλακάκο. Εντάξει. Και τώρα θα το κλείσει. Όχι, όχι. Ουδέποτε το κουκουέ στήριξε τον Μπέο. Τώρα, άμα ήταν κανένα ξέμπαρκο που τον βάφτιζε συκνήτη, όπως ο Άδωνης λέει, κομμουνιστές στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ναι, μπορεί. Μην περιμένετε, άμα δεν σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταψηφίσει και να φύγει. Δεν είναι δημοκράτες σαν και εμάς. Κομμουνιστές αυτά γενοφάσκια τους είναι. Εντάξει, μαλακάκο που πήρες και με ύφος, παπάρα. Στήριξε κανένα δήμαρχο τώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άσε τα υπόλοιπα. Νούμερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, ο λόγος που θα έχουμε εσάι το Μητσοτάκη είσαστε εσείς. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι τα Κασελάκια και τα Τσιπράκια που ανεβάζουν τα ποσοστά του Μητσοτάκη. Μάλιστα, πάντα κάποιος άλλος έφταιγε. Ο Τσίπρας, η ιστορία θα γράψει ότι ήταν μια φωτεινή δέσμη. Ένα φως στην ιστορία. Αυτή τη φωτεινή τη μούτζα που έρχεται από τον ουρανό, τη βλέπεις τώρα που έρχεται μία. Εσύ θα έχεις το 5%. Βλέπεις τη φωτεινή τη μούτζα που έρχεται, νάτι. Ανοίγουν τα σύννεφα. Εγώ τη βλέπω. Εσύ τόσα χρόνια είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις. Ναι, όλα μια χαρά. Για τα δικά σου λέω τα ποσοστά. Όλα μια χαρά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να σε καλά. Δεν ξέρεις μαλάκα να μιλάς. Δεν ξέρεις να μιλάς. Να σε καλά, αγόρι. Να μου χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Όχι, εγώ δεν χάρηκα. Δεν πολύ χάρηκες. Το έδειξες με τον τρόπο σου. Γεια σου, αγόρι μου. Έλα, γεια σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Είσαι καλά, ε. Μπράβο. Εγώ δεν, Αποστολή, δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί? Ρε, σε Αποστολή, πήγε ο Μητσοτάκης εχθές στον Νετανιάχου. Πήγε, επισκέφθηκε ένα κράτος κατακτητή, ένα κράτος δολοφόνο. Απίστευτο. Για να το υποστηρίξει σε βάρος των δολοφονημένων. Και μάλιστα δήλωσε, δηλαδή, τι πιο τραγικό. Να γίνει ό,τι γίνει, λέει, χωρίς μεγάλη ανθρωπιστική, λέει, καταστροφή. Εντάξει, εννοεί, μεγάλη... παιδί μου, 5.000 νεκρούς, ας πούμε, 2.000 παιδάκια και 1.000 γυναίκες. Τέλος πάντων, είναι οκ. Okay. Είναι εντάξει μέχρι εκεί, αλλά όχι παραπάνω. Πάνω, παιδιά, δεν δίναμε. Στα πόσα ρε μου νόπα να είναι μεγάλη ανθρωπιστική. Στα πόσα παιδάκια πάνω από τα 2055 είναι μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Ναι. Λέγεται. Ναι, γεια σας, Αποστολή. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω με αφορμή, άκουσα καλά μια φανατική ακροάτρια την Παρασκευή που κάνατε ένα αφιέρωμα στα χάλια των νοσοκομείων. Στη χώρα δεν υπάρχουν ράτσα. Το σκηνικό. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Ήθελα να πω την προσωπική μου εμπειρία, αν θέλετε. Επίτετε. Λοιπόν, εγώ χειρουργήθηκα στο ΚΑΤ πριν 2 εβδομάδες, την πρώτη χειρουργική. Ήταν τόσο χάλια η κατάσταση. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να πάει ο Χρυσοχοίδης και το επιτελείο του να δούνε πώς είναι και αν θα μπορούσε να μείνει μία μέρα. Το σκηνικό να έρχεται κανείς στο νοσοκομείο κουβαλώντας τις πετσέτες του, τις κουβέρτες του κτλ. Υπάρχει ακόμα. Όχι. Δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτον, δεν είχα πανοσέντονο. Μου φέρανε την άλλη μέρα. Δεύτερον, ενώ ήμουν ακατάκητη, δεν λειτουργούσε το κουμπάκι που φωνάζει την νοσηλεύτρια, όπου δεν μπορούσα να πάω τουαλέτα και για να μου φέρουν την πάπια, εντάξει, έπαιρνα από τη διπλανή το κουμπάκι. Η τύχη όλοι ήταν μαυρισμένοι από την υγρασία ξεφτισμένη. Η δε τουαλέτα να πάει αυτός. Να έχει αυτή την τουαλέτα στο σπίτι του, αν μπορούσε. Απλά λέω αυτή την εμπειρία ήθελα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μεταφέρω. Και να πάνε αυτοί να δούνε τα χάλια, αν μπορούν να μείνουν, που τα βρίσκουν όλα καλά. Ήρθε για να καθαρίσει, Απόστολε, ο Καζελάκης. Υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Τώρα θα φανεί ποιος είναι πραγματικά αριστερός τώρα. Καταλαβαίνετε να καθαρίσει τους κόμπρους του Αυγαία. Αυτά που σου έλεγα για τις άλλες φορές. Δηλαδή έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί εκεί μέσα. Που πρέπει να καθαρίσει. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης το κατάλαβε και έφυγε πριν την καταστροφή. Και έφερε αυτός την καταστροφή. Και αυτός θα βγει αφρός. Και μετά θα του λένε σιγά σιγά οι πραγματικοί αριστεροί που ήταν και αυτός πραγματικός αριστερός. Του λένε έλα πίσω, έλα πίσω. Θα το δεις. Θα του πούνε. Έλα πίσω, γιατί διαλυόμαστε. Διαλυθήκαμε. Η άλλη που πήγε σε ένα reality. Ποια πήγε, η Ραχίλ Μακρύ? Πήγε στη Φάρμα, κάπου πήγε εκεί. Έτσι λοιπόν. Όχι, ήταν το άλλο που λέγεται I'm a celebrity, get me out of here. Παρουσιάζουμε τη μη celebrity ζούγκλα, κυρία Ραχίλ Μακρύ. Αυτό. Πού φτάσαμε να είναι celebrity η Ραχίλ Μακρύ? Αυτό είναι κατάδια από μόνο του. Από βουλευτής που ήταν. Καλά, ναι. Ναι. Απλά κάθονται τα πράγματα κάποια στιγμή στην πραγματική τους διάσταση. Εκεί που έπρεπε να είναι εξ αρχής. Πανελατζού, παίκτης reality. Μέχρι εκεί. Έλα, Αποστολή. Να πω περαστικά στο Δημήτρη το Κουτσούμπα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Εγώ νιώθω ένα κενό μέσα μου, δε φίλε, με όλα αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, γάμο το. Ε, τώρα ποια Παλαιστίνη? Ασχολιόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτή δεν είναι αυτά τα σημαντικά, έλα. Τι να πω, δε φίλε, τι να πω. Και με όλους αυτούς, εγώ νιώθω αηδία με τους δημοσιογράφους, όλους αυτούς τους πολιτικούς, όλους. Μεγάλη αηδία. Έλα, μωρή, κάβλα, ο γυμναστηριακός είμαι. Πώς επέτυχα κατευθείαν? Όπα! Τι έγινε, μωρό μου? Καλά, εσύ τι έγινε? Τώρα αρχίσαμε το μωρό μου και αυτά. Άκουσες που είμαι εντάξει και ωραίος τύπος? Πάντα σε έλεγα μωρό μου, ρε κάβλα. Α. Θα σου πω, ρε μαλάκα. Έλα. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, μου φίλησε ο Κακομοίρη. Ούτε ελπίδα, μαλάκα, τίποτα. Βλέπει το Καστελάκι από τη μία φίτ κομμάτια, ωραίο τυπάκο, έτσι εμφανισιακό. Τι να κλάσει ο φίλης, μαλάκα, πες του. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει αποστολή, πιστεύω. Αποστολή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Δεν είχε καμία ελπίδα, ρε βλάκα. Δεν είχε τίποτα, καμία ελπίδα. Τώρα θα δει το ΣΥΡΙΖΑ αύριο, μαλάκα, θα αρχίσουν να τρέχουν όλοι τα γυμναστήρια, να γίνουν κομματιά. Τι του κρατήσει ο Καστελάκι? Αυτό με τσατίζει εμένα που θα φέρει στη μόδα τα γυμναστήρια ο Καστελάκι. Αυτό με τσατίζει. Άντε καμίσου, ρε μαλάκα, η άσκηση είναι ό,τι καλύτερο, μαλάκα, στη ζωή. Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Καστελάκι είναι κάβλα. Αν ξέχασα με ποιον μιλάω, ναι, ξέχασα, συγγνώμη. Ρε φίλε, εμφανισιακά είναι κάβλα. Το παιδί είναι πολύ ωραίο παιδί, μια χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Τα ζώα, άκου τι λέει. Εσύ παραμένεις σε σφίχτης ή έχει πετάξει κανένα πατσοκύλιγη? Ε, μαλάκα, τι σφίχτης? Εγώ ήμουν σφίχτης όταν ήμουν 30. Τώρα στη γάρα, μαλάκα, είμαι απλά ένα γεροδεμένο παλικάρι. Μανάρι μου, αυτά θέλω.